Tænk hvilken nåde det er fra Gud, at vi må være hans sendebud, og til den døende verden gå, kærlighedssæden fra Gud at så. Gå, gå, høsten er stor, gå, gå, søster. Ser du dig fattig og arm som rut, skynd dig at gå på Guds sagerhul. Sikkert det er nogle akser gemt, som vore brødre har ganske glemt. Gå, gå, høsten er stor, gå, gå, søster. Når efter dagværket sol går ned, samles vi hjemme hos Gud i fred. Møder de sjæle vi vandt for Gud, klædt i det himmelske højtidsgrud. Gå, gå, høsten. Stop.